शांतिशांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में 20वां मंत्र विचार चल रहा था। एकदेशी का कथन है, सुसुप्त अवस्था विशिष्ट असंसारी वो जगत का सृष्टा है। और पूर्व पक्ष कहता था सुसुप्त अवस्था विशिष्ट किंतु असंसारी ही है, किंतु एकदेशी कहता है कि सुसुप्त अवस्था में असंसारी हो जाता है। क्यों कहते हैं कि अंतर्हृदय आकाश तस्मिन सेते, तो यहाँ अंतर्हृदय आकाश वो तो ब्रह्म ही है, इसलिए सुसुप्ति अवस्था में वो ब्रह्म रूप होता है, असंसारी होता है, और उसी से ही ये जगत सृष्टि होती है, ऐसे वहाँ कहा गया। टीका में प्रतिवचने परस्य आकाश शब्द वाच्यत्वे फलितम आह। प्रतिवचने जो यह अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन सेते, ऐसे राजा का उत्तर था, तो वो प्रतिवचन में आकाश शब्द से परमात्मा को ही कहा गया। परस्य आकाश शब्द वाच्यत्वम, अर्थात परमात्मा ही आकाश शब्द का वाच्य, ऐसे वहाँ कहा गया। उसे फलित क्या अर्थ हुआ, भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में प्रकृत एव पर आत्मा, तो इसलिए एकदेशी कह रहा है कि पर वही आत्मा लेना है। भीष्म मंत्र में जो आत्मा शब्द है, एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, तो यहाँ आत्मा शब्द से पर को ही लेना है। टीका में तस्य प्रकृतत्वे लब्धम अर्थ आह। तस्य तस्य अर्थात परस्य, परमात्मा ही यहाँ प्रकृत है, अर्थात परमात्मा से ही जगत सृष्टि होती है। तस्य परस्य प्रकृतत्व, पूर्व पक्ष अर्थात जो संसारी को कह रहा था, वो कह रहा था कि सुसुप्त अवस्था में संसारी है, वो उसी से जगत की सृष्टि, अस्माद् आत्मन कहने से वो संसारी को लेना है। किंतु एकदेशी कहता है नहीं नहीं, वो परमात्मा है। तस्य प्रकृतत्व लब्धम अर्थम आह। भाष्य में तस्माद् युक्तम एव, युक्तम एवमेव अस्माद् आत्मनः इति परमात्मन एव सृष्टिरिति, इसलिए यह बात ठीक है कि अस्माद् आत्मनः, आत्मा कहने से परमात्मा, परमात्मनः पंचमी एव सृष्टि, परमात्मा से ही सृष्टि, ये युक्त है। टीका में इतश्च परस्मादेव प्राणादि सृष्टि रीत्याह। इतश्च ये भी और कारण है कि परमात्मा से ही ये प्राणादि ये सब सृष्टि हो रहा है। भाष्य में संसारिणः सृष्टि स्थिति संहार ज्ञान सामर्थ्याभावं च अवोचाम। संसारी का सृष्टि स्थिति संहार का ज्ञान ही नहीं है, मतलब सृष्टि स्थिति संहार और ज्ञान, ये चारों में सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान अर्थात जो स्रष्टव्य पदार्थ होगा, तद विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो कर्ता कैसे होगा। जो कुलाल होता है उसको घट विषय का ज्ञान रहता है, तो सृष्टि स्थिति संहार और ज्ञान ये चारों का असामर्थ्य है जीव में होने से जीव अर्थात ये स्रष्टा नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष का निराकरण करता है एकदेशी। टीका में यन महता प्रपंचेन इत्यादो इति शेष। यन महता प्रपंचेन, ये आया था 85 पृष्ठा में। जो महता प्रपंचेन आप कहते हैं कि यह अर्थात जीव से ये सृष्टि होगा, प्रथम पंक्ति में था, द्वितीय पंक्ति में आरंभ हुआ। यद महता प्रयत्न स्थापितम भवता, संसारी से जगत की उत्पत्ति होती है, 485 पृष्ठा में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति था। महता प्रयत्न स्थापितम भवता क्या प्रथम पंक्ति में था, संसारिणो अपि जगत उत्पत्ति लय स्थिति, संसारी से ही जगत के, संसारी जो जीव है उससे जगत की उत्पत्ति होती है, आप महान प्रयत्न करके जो स्थापन किए, ये तद असत तृतीय पंक्ति में कह दिया था, तद असत एकदशी का वो नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा, वहीं तृतीय पंक्ति में दिया था, यह तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय क्रिया कर्तृत्व विज्ञान शक्ति साधन अभाव सर्वलोक प्रत्यक्ष, संसारी न, संसारी में ये सब सामर्थ्य नहीं है, कह करके एकदशी जो वहाँ निराकरण किया था उसी का यहाँ स्मरण दिला रहा है। 488 पृष्ठा में प्रथम पैराग्राफ का अंतिम, संसारिण स्थिति सृष्टि स्थिति संहार ज्ञान सामर्थ्य अभाव च अवोचामो, ये अवोचामो हमने कहा, कहाँ कहा उसी के लिए टीकाकार कह दिया, यन महता प्रयत्न इत्यादो, ये जगह में हम कहे थे। यहाँ तक ये एकदेशी पूर्व पक्ष का निराकरण कर दिया, तो अभी ये सिद्धांति और एकदेशी का बीच में अभी ये वाक्य है। अभी सिद्धांति कहता है अस्ति ईश्वर जगत कारणम ब्रह्म। अभी एकदेशी क्या कहता है, जो जागृत स्वप्न अवस्था में जीव रहता है सुसुप्ति अवस्था जाने से असंसारी हो जाता है और वो जगत का सृष्टा, अर्थात तो अन्य कोई भिन्न ईश्वर नहीं है, यही जागृत स्वप्न में तो जीव सुसुप्ति में ईश्वर। सिद्धांत कहता है कि अस्ति ईश्वरो जगत कारणम ब्रह्म, तदेव जीवस्य स्वरूपम, वो जीव का वास्तव स्वरूप है, ऐसा हो जाता है सुसुप्ति में ये नहीं है, वो जीव का वास्तव स्वरूप है। तस्य इयम उपनिषद, तस्य 15 नंबर टिप्पणी, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मण, जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म उसी का उपनिषद, जो कहा गया था प्राणावय सत्यम तेषाम से सत्यम, सत्य से सत्यम कह करके उपनिषद कहा गया, और प्राणावय सत्यम तेषाम से सत्यम, इस प्रकार की उपनिषद, ये सिद्धांत का मत है। इति सिद्धांतम, ये सिद्धांत मत को आशंका करके अभी दूषयति, एकदेशी अभी सिद्धांत मत का दूषण कर रहा है भाष्य में। अत्रच अर्थात टीका में दे दिया तृतीयोध्याय सप्तम्यर्थम, तृतीय अध्याय का दो मंत्र यहाँ आगे भाष्य में दे रहे हैं। अत्रच आत्मा इति एव उपासित, ये 147 टीका में दिया, अत्रच के ऊपर तृतीय अध्याय 16 नंबर टिप्पणी, उपनिषद ही प्रथम अध्याय, अच्छा दिया नहीं, आत्मा इतव उपासित ये विद्या सूत्र कहते हैं, ये 147 में है, और आगे देते हैं आत्मानम एव अवेत अहम ब्रह्मास्मिति, ये 110 है, ये दोनों ही प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में है, तो इसलिए अत्र शब्द का अर्थ टीकाकार कह देंगे तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय अर्थात उपनिषद क्रम में ये प्रथम अध्याय 10। आत्मा इत्येव उपासित आगे हैं, तो फिर तद प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय सर्वस्मात् अन्यस्मात् अंतरतरम यदयम आत्मा कहा गया। आगे फिर पूछते हैं किम तन मनुष्या विद्धि हो, ये न मनुष्य लोग क्या जान लिए जिससे वह सर्व हो जाए, मनुष्य लोग सोचते हैं कि इस ब्रह्म को जान करके हम सर्व हो जाएंगे, तो वो ब्रह्म क्या जान लिया जिससे वो सर्व हो गया, तो और मनुष्य सर्व को जान करके सर्व हो जाएंगे, यह नवम मंत्र है, आगे दसम मंत्र है, ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवे तहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत, ये दसम मंत्र है। अहम ब्रह्म अस्मि इति ब्रह्म विद्या प्रस्तुता, अर्थात 147 और 10 में ब्रह्म विद्या प्रस्तुता। टीका में का पुनः सा ब्रह्म विद्या इति तत्रह, वो ब्रह्म विद्या क्या है, इसके लिए उत्तर देता है एकदेशी, ब्रह्म विषयम च ब्रह्म विज्ञानमिति, ब्रह्म विद्या का अर्थ अर्थात ब्रह्म ही विषय बनता है उसको ब्रह्म विज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विज्ञानम इति तो ब्रह्म को विषय करने वाले जो विद्या होती है उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। इति का अर्थ टीका में कहते हैं इति ब्रह्म विदम प्रसिद्धम इति शेष, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का प्रसिद्धि है। आगे टीका में चतुर्थे च ब्रह्म विद्या प्रस्तुता इति आह। तृतीय अध्याय में अर्थात प्रथम अध्याय में तो कह दिया गया आत्मा इत्येव उपासित अर्थात आत्मानमेव अवेद, ये खाली उसका सामान्यतया कह दिया गया, किंतु वास्तव ये ब्रह्म विद्या क्या है कहते हैं चतुर्थे अर्थात द्वितीय अध्याय अभी जो चल रहा है। चतुर्थे च ब्रह्म विद्या प्रस्तुता, ब्रह्म विद्या का विचार तो द्वितीय अध्याय में आरंभ हुआ, प्रस्तुता भाष्य में ब्रह्म ते ब्रवाणी इति बाला की आकर के कहा राजा को, राजा ने फिर कहा ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति च प्रारब्धम अर्थात ब्रह्म विद्या का आरंभ हुआ है। आगे तत्र अच्छा टीका में सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या अपि भवति जीव ब्रह्मणोर अभेदात इति आशंक्य आह। जीव ब्रह्मणोर अभेदात, हाँ ये बात सत्य है कि ब्रह्म विद्या अभी द्वितीय अध्याय में विचार आ रहा है, वो जीव विद्या भी हो जाएगा। तो क्यों कहते हैं जीव ब्रह्मण और अभेदात, जीव ही जगत का सृष्टा है ऐसा एकदेशी का कहना तात्पर्य है। जीव किंतु अवस्थांतर जाकर के असंसारी हो जाता है, अभेदात अच्छा यह वाक्य पूर्व पक्ष का ही होगा सत्यम अस्ति, क्योंकि अभी एकदेशी कह रहा है कि मतलब अभी तीन पक्ष है ना, एक पूर्व पक्ष है कि एकदेशी है कि सिद्धांती है, तो सिद्धांतम आशंक्य दूषयति, एकदेशी दूषण कर रहा है का पुनः ब्रह्म विद्या, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न आएगा। तो सत्यम अर्थात ये सत्यम ये वाक्य पूर्व पक्ष कह रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जीव से जगत की उत्पत्ति हो रही है, तो वो कह रहा है कि सत्यम अस्थि प्रस्तुता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ये ठीक है किंतु सा जीव विद्या विभवती, तो जीव विद्या भी वो है, क्यों जीव ब्रह्मण और अभेदात इति आशंक्य, अर्थात जीव से ही जगत सृष्टि हो रही है। एकदेशी कह रहा है कि नहीं नहीं सुसुप्ति अवस्था ब्रह्म हो जाएगा उसे जगत सृष्टि, वो सिद्धांति अर्थात सिद्धांति का वो बात को एकदेशी दूषण करता है, अर्थात आगे मुख्य सिद्धांति आएगा, इसलिए अभी एकदेशी पूर्व पक्ष को दूषण करके हटा दिया, हटा करके एकदेशी अभी सिद्धांति का वाक्य को भी दूषण कर रहा है। ना पूर्व पक्ष यहाँ जो कि चला गया था वो कहता था कि जीव से ही जगत की सृष्टि होती है, तभी सिद्धांत का विचार को ले करके उसको दूषण करने का समय में पूर्व एकदेशी जो वाक्य कह रहा है उसको भी पूर्व पक्ष आकर के कहता है वो ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है किंतु तो जीव ही सृष्टा होगा, आप जो वाक्य दिखा रहे हैं वो वाक्य जीव को ही कह देगा। सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या अपि भवति जीव ब्रह्मण और अभेदात इति आशंक्य आह तत्र इति। अच्छा इसमें और भी कुछ पक्ष थोड़ा हो भी सकता है, हाँ ठीक है तत्र, क्योंकि आशंक्य आह तत्र भाष्य में तत्र अर्थात एकदेशी कह रहा है, अर्थात एकदेशी सिद्धांति का अभी विवाद आरंभ होने का स्थिति में अभी पूर्व पक्ष बीच में आकर के वाक्य कहा, क्योंकि वो जीव से ही जगत सृष्टि ऐसे मान रहा है। तत्र यदा तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगतः कारणम असनायादि अतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम तद विपरीतश्च संसारी तस्माद् अहम् ब्रह्मास्मि इति न गृह्णीयात्। इदानीम असंसारी ब्रह्म जगतः कारणम असंसारी ब्रह्म ये जगत का कारणम इदानीम इदानीम अर्थात ब्रह्म विद्यायां प्रस्तुतायां तत्र तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं ब्रह्म विद्यायां प्रस्तुतायां इति यावत्। भाष्य में जो तत्र दिया अर्थात ब्रह्म विद्या द्वितीय अध्याय से आरंभ हुआ। अच्छा इदानीम इदानीम का अन्वय आगे गृह्णीयात के साथ होगा, पहले भाष्य पंक्ति देख लेंगे। इदानीम असंसारी ब्रह्म जगतः कारणम, तो जो ब्रह्म जगत का कारण हुआ, एकदेशी कह रहा है जगत का कारण असंसारी ब्रह्म है। असनायादि अतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, ये सिद्धांति कहेगा, एकदेशी नहीं कह रहा है। एकदेशी का ब्रह्म इस प्रकार की नहीं, मतलब जगत सृष्टा नहीं, वो तो जागृत स्वप्न में रहता है, जीव ही रहता है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम और तद विपरीतश्च संसारी तस्माद् अहम् ब्रह्मास्मीति न गृह्णीयात्। इदानीम अच्छा तस्माद् इदानीम अहम् ब्रह्म अस्मि इति न गृह्णीयात्। तस्मात् तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मात् अच्छा तस्मात् नहीं दिया, इदानीम न गृह्णीयात् इति संबंध जो भाष्य में दिया तत्र इदानीम प्रथम पंक्ति में था, तृतीय पंक्ति में हुआ न गृह्णीयात्, अभी वो ग्रहण नहीं करेगा। क्या नहीं ग्रहण करेगा, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति, इस प्रकार की वो ग्रहण नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, कहते हैं कि अभी वो संसारी है, ब्रह्म का स्वभाव कैसा है, कहते हैं कि असनायादि अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और तद विपरीत हो गया संसारी। अभी वो संसारी है, संसारी होने से अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की ग्रहण कर लेगा, नहीं करेगा। अर्थात जिस समय में वो जागृत स्वप्न अवस्था में रहेगा उस समय में उसको कोई कहेगा कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आप ब्रह्म है, ऐसा वो ग्रहण करेगा, नहीं करेगा। क्यों, तब तो वो संसारी है। इदानीम इदानीम अर्थात जब जागृत स्वप्न इत्यादि अवस्था में है उस समय में अहम ब्रह्मास्मि इति न गृह्णीयात्। सुषुप्ति अवस्था में जब जाएगा कहेंगे उसका ये संसारी तो बुद्धि नहीं रहेगा, तब असंसारी हो जाएगा। असंसारी हो जाने से भी उस समय में तो कोई ग्रहण का बात ही नहीं है, किंतु असंसारी हो जाएगा और उसी से ही ये सृष्टि होगी। इस प्रकार के एकदेशी का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य, तो इदानीम न गृह्णीयात् अभी जागृत स्वप्न अवस्था में ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, टीका में कहते हैं मिथो विरुद्धत्व प्रतीति अवस्थायामिति एतत्। अभी उसको संसारी बुद्धि हो रही है जागृत स्वप्न अवस्था में और उसको शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहेंगे, ये नहीं होगा, विरुद्ध प्रतीति अवस्था है। अन्योन्य विरुद्धत्वम तत्शब्दार्थ जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया संसारी तस्मात् अहम ब्रह्मास्मिति न गृह्णीयात्, जागृत स्वप्न अवस्था में यह मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कहते हैं टीका में अन्योन्य विरुद्धत्वम, अभी उसका संसारी भान हो रहा है, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसे कहाँ ग्रहण करेगा। इसी को भाष्य में कहा गया तस्माद अहम, तस्माद का अर्थ अन्योन्य विरुद्धत्वात्, ये ग्रहण नहीं करेगा। विपक्षे दोषमाह, तथा विपक्ष अर्थात अगर अभेद हो जाएगा, अर्थात जागृत स्वप्न अवस्था में जो है सुषुप्ति अवस्था में भिन्न हुआ और जो सुषुप्ति अवस्था में भिन्न हुआ असंसारी हुआ उसी से जगत की उत्पत्ति हुई, अगर उसको अभिन्न मान लेंगे। क्यों अभिन्न मानने का ये बात आ रहा है, बीच में पूर्व पक्षी कह दिया था, देखिए टीका में प्रथम पंक्ति में था सत्यम, ये पूर्व पक्षी आकर के कह दिया था अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या अपि भवति। क्यों, जीव ब्रह्मण और अभेदात, जीव ब्रह्म अभेद होने से, एकदेशी कहता है कि जीव ब्रह्म अभेद कैसे हो जाएगा, उसको जागृत में मैं संसारी ज्ञान हो रहा है तो कैसे अभेद हो जाएगा। तो विपक्षीय दोषमाह, इसलिए टीका में कहते हैं विपक्षी अर्थात अभेद है, सात नंबर टिप्पणी अभेद है। जैसे पूर्व पक्ष कह दिया था कि जीव ब्रह्म अभेद है इसलिए जीव का विद्या है, जीव से जगत सृष्टि हो जाएगी, ये कहता नहीं होगा। विपक्षे दोषम आह, विपक्ष में यह दोष अर्थात अभेद हो जाने से दोष हो रहेगा। क्या दोष? भाष्य में परं हि देवम ईशानम निकृष्टः संसारी आत्मत्वेन स्मरण कथम न दोष भाग स्यात्। परम ही देवम ईशानम, ये सब द्वितीयांत है, इसको निकृष्ट संसारी ये प्रथमांत है। यह आत्मत्वेन स्मरण करेगा, है तो निकृष्ट संसारी जागृत स्वप्न अवस्था में, और वो चिंतन करेगा कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, तो कैसे उसको दोष नहीं लगेगा? अर्थात अहम ब्रह्म अस्मि इस प्रकार की जीव अगर चिंतन करेगा उसको तो दोष होगा। जो द्वैतवादी लोग जो दिखाते हैं ना, कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये कैसे करेगा? तो ये दोष होगा, दोष भागत्वात्। व्यावहारिक सत्ता में ये मैं ब्रह्म ऐसा नहीं है, पारमार्थिक सत्ता में ये मैं ब्रह्म हूँ, व्यावहारिक सत्ता में ये देव है, ये देव है, ये गुरु है, ये गुरु है, ये ऐसे है, पिता है, पिता है। विपक्षे दोषम आह, तो ये पैराग्राफ का ये अर्थ हुआ। भाष्य में तस्मान न अहम ब्रह्मास्मि इति युक्तम, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये बात ठीक नहीं है। ये एकदेशी का ये पैराग्राफ मतलब ये हुआ, और ये जो तस्मान न अहम ब्रह्मास्मिति युक्तम, ये अगर ये पैराग्राफ में पूर्व पक्ष नहीं लेकर के अगर विरोध करने वाला सिद्धांती ले लिया जाएगा, सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या कह करके अगर ये सिद्धांति का वाक्य लिया जाएगा, क्योंकि प्रथम वाक्य में सिद्धांति का था, सिद्धांति एकदेशी का विवाद आरंभ हुआ, तो होने से यह वाक्य अगर सिद्धांत पर कर लिया जाएगा, जो टीका में प्रथम पंक्ति में था सत्यम अस्ति प्रस्तुता ब्रह्म विद्या सा जीव विद्या अपि भवति, यह वाक्य थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। इतने अंश जीव विद्या अपि भवति, यह वाक्य के चलते ये सिद्धांति का वाक्य नहीं माना जा सकता है, पूर्व पक्ष का मानना होगा। फिर भी इसमें कुछ अगर विशेष होगा तो थोड़ा चिंतन करके कल बताएंगे। आगे टीका में अभी एकादशी कहता है न, पूर्व पक्ष पूछेगा कथम तरी ईश्वरे मतिम कुरियात, अर्थात आप कहते हैं कि ईश्वर कुछ असंसारी वो जगत स्रष्टा हो गया, तो उसमें मति अभी कैसा करना है? इति आशंक्य स्वामित्वेन इति आह, ईश्वर स्वामी है, मतलब जागृत स्वप्न अवस्था में यह संसारी जीव ये कैसे वो जगत स्रष्टा का कैसे चिंतन करेगा, कहते हैं स्वामित्वेन इति आह। भाष्य में तस्मात् पुष्प उदकांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन ध्यान योगादिभिर आरिरा धैषेत, ये सब के द्वारा। तस्मात् इसलिए पुष्प उदक उदकांजलि जलांजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार ये सब, और स्वाध्याय स्वाध्याय चार नंबर टिप्पणी दे दिए, अच्छा थोड़ा सुधार करना है पाठ, चार नंबर टिप्पणी भगवत गुण वर्णनात्मक वेदस वेद स्त्रोत्रादि अध्ययनम, भेद स्त्रोत्रादि, अच्छा वेद स्त्रोत्रादि कहाँ ये है, चार नंबर तस्मात् सर्वेदान्तेषु संसारिणोऽपि यः सर्वज्ञं संसारिणः एव उत्पत्तिं दर्शयति अत्र आत्मा उपस्थितः तस्माद् बलिपर्णस्य भगवत् गुण वर्णनात्मक भेदस्त वेद महाराज जी करवाए हैं पहले, हाँ स्वाध्याय के ऊपर, हाँ वो स्वाध्याय के ऊपर है, अच्छा वेद वेद को भेद को वेद करवाया गया है। अच्छा हाँ, बड़े महाराज जी पहले भेद लिख दिए थे, बाद में उसको संशोधन किए हैं। इसको रखना है स्वाध्याय के ऊपर। हाँ, स्वाध्याय के ऊपर है तो चार नंबर टिप्पणी तो है, स्वाध्याय के ऊपर है तो उसको टीका मतलब टिप्पणी में भगवत गुण वर्णनात्मक वेद स्त्रोत्रादि अध्ययन। ठीक है दादा, उसी लग रहा है स्वाध्याय अध्ययन और ध्यान योग आदि भीर ये सब के द्वारा आरिरा धैसेत इसका आराधना करे और आराधने न विदित्वा सर्व इसित्री ब्रह्म भवती। तो आराधना करके विदित्वा आगे आराधना पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, अहम ब्रह्मेति ज्ञाना भावे न मुक्तिस ले तमेव वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि सन्ति यज्ञन दानेन तपसा ये श्रुति आशंक्या आराधने न। और भगवान गीता में भी कहे मत कर्म कृत मत परम इत्यादि। अच्छा आगे भाष्य में आराधने न अर्थात ईश्वर का आराधना करके विदित्वा उनको जान करके सर्व इसित्री ब्रह्म भवती ये ब्रह्म हो जाता है। सर्वे शित्री है रेपे सर्व इसित्री। टीका में आदिपदम प्रदक्षिणादि संग्रहार्थम जो दिया भाष्य में ध्यान योगादि भीर आदि आदि कहने से प्रदक्षिण ये भी ईश्वर प्रीति का साधन है। सिद्धांति कहेगा टीका में ऐकात्म्य शास्त्राद आत्ममतिर एव ब्रह्मणि कर्तव्या इति आशंक्य आह। ऐकात्म्य शास्त्राद जो महावाक्य सब है उसमें ब्रह्म आत्मा समान है इसलिए आत्ममतिर एव ब्रह्मणि कर्तव्या आप कह दे कि ईश्वर का आराधना करें इस प्रकार के सब ध्यान जप इत्यादि सब करें तो आराधने न विदित्वा जान करके सर्व इसित्री होगा ब्रह्म वो होगा। तभी सिद्धांत कहता है कि ऐकात्म्य शास्त्र से तो ब्रह्म में अहम भाव ही तो करना है अहम ब्रह्म अस्मि इस प्रकार की कर्तव्य इति आशंक्य एकदेशी कहता है न पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्वेन चिंतयेत अग्निमिव शीतत्वेन आकाशमिव मूर्तिमत्वेन। असंसारी ब्रह्म इसको संसारी संसारी हो गया जो जीव अभी वह क्योंकि जो आराधना इत्यादि करेगा ध्यान इत्यादि करेगा वो तो सब जागृत अवस्था में ही करेगा इसलिए एकदेशी कह रहा है कि असंसारी ब्रह्म ये द्वितीयांत है इसको संसारी संसारी जो करता है पुरुष जीव छः नंबर टिप्पणी दे दिया वो जीव आत्मत्वेन चिंतित क्योंकि सिद्धांत टीका में क्या कह दिया ऐकात्म्य शास्त्रात ब्रह्म में आत्ममति करना चाहिए। एकदेशी कह रहा है ये ब्रह्म में आत्ममति कैसे कर लेगा ये संसारी है संसारी असंसारी ब्रह्म को आत्मत्वेन चिंतन कैसे करेगा अगर करेगा तो कैसे होगा। दृष्टांत अग्निमिव शीतत्वेन अग्नि को शीत बोल करके चिंतन करें मैं तो हूँ संसारी किंतु कैसा चिंतन करूँगा वो असंसारी ब्रह्म मैं हूँ ये कैसे करेगा। आकाशमेव मूर्तिमत्व है ना आकाश मूर्तिमान है इस पर तो विरुद्ध धर्म का चिंतन करना है। तो भाष्य में जो दिया न पुनर् असंसारी ब्रह्म ये कर्म है द्वितीय है संसारी ये हो गया कर्ता आत्मत्वेन चिंतयेत ये लो संसारी आत्मत्वेन भिन्न पद है तो अर्थात संसारी जीव छनव टिप्पणी दे दिया असंसारी ब्रह्म को आत्मत्वेन न पुनर्चिंतयत नहीं चिंतन कर पाएगा। अग्निमिव शीतत्वेन चिंतयत आकाशमिव मूर्तिमत्वेन चिंतयत ये सब संभव नहीं होता है ये एकदेशी कहा का तरही टीका में आ गए का तरही शास्त्र गतिस तो ये जो सब अभेद शास्त्र है उनका फिर सब गति क्या हो जाएगा? आप कह दिए कि ना ना अभेद चिंतन नहीं कर पाएगा, तो इसका फिर गति क्या होगा? तो एकदेशी उत्तर देता है भाष्य में, ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति। ये जो सब महावाक्य है वो सब अर्थवाद हो जाएंगे। टीका में सिद्धांत कह रहे हैं मुख्यार्थत्व मुख्यार्थत्व संभवे किमिति अर्थवादता इति आशंक्य। जहाँ मुख्य अर्थ हो सकता है वहाँ अर्थवाद क्यों लेंगे? एकदशी कह दिया अर्थवाद हो जाएगा जो ऐक्य परक वाक्य। आशंक्य भाष्य में एकदशी उत्तर देता है सर्वतर्क शास्त्र लोक न्यायश्च एवं अविरोध स्यात्। अगर आप मुख्यार्थ लेंगे तो सबके साथ विरोध होगा, ये संसारी परमात्मा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ये जो ऐक्य कहने वाले वाक्य सब अर्थवाद ही है। तभी क्या होगा? सर्व तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र सब भेद कहेंगे, और लोक लोक व्यवहार परमात्मा हम भिन्न है, न्याय न्याय जो असंसारी है वो संसारी कैसे हो जाएगा? न्यायश्च एवं अविरोध स्यात्। एवं एक नंबर टिप्पणी तेषाम अर्थवादत्व अभ्युपगमे। जो अद्वैत शास्त्र हुआ वो सब अर्थवाद मानेंगे तो फिर कहीं विरोध नहीं रहेगा। टीका में संसारित्व असंसारित्वादीना मिथो विरुद्धयोर जीवेश्वरयोः शीतोष्णवद ऐक्य अनुपपत्तिर न्यायः। संसारित्व असंसारित्व अल्पज्ञ सर्वज्ञ साहंकार निरहंकार और ये परिच्छिन्न और अनंत और ये जन्मादिमान और नित्य, इस प्रकार की असनाय पिपासामान हो गया जीव और असनाय पिपासा अतीत, ये सब आदि पद से लेना है। संसारित्व असंसारित्व आदि आदि कहने से ये सब भेद है। मिथो विरुद्धयो हो जीवेश्वरयो हो शीत उष्णवत ऐक्य अनुपपत्ति नहीं हो पाएगा न्याय, ये एकदेशी कह दिया। अच्छा अभी तक एकदेशी कह दिया कि जागृत स्वप्न अवस्था में जीव संसारी, सुषुप्ति अवस्था में असंसारी, उसी से जगत की सृष्टि हुई। टीका में विज्ञानात्म विषयत्वम तटस्थ ईश्वर विषयत्वम च उपनिषदो निवारयन परिहरति। उपनिषद षष्ठ्यंत विज्ञानात्म विषयत्वम अर्थात यह जो उपनिषद है जिससे एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोका कह करके सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, तस्य उपनिषद आगे कहा सत्यस्य सत्यमिति, आगे प्राणावै सत्यम तेषामेष सत्यम। ये जो उपनिषद कह दिया गया ये विज्ञानात्म विषयत्वम निवारयन, वो विज्ञानात्मा को विषय नहीं करता है। विज्ञानात्मा को विषय करने वाला पूर्व पक्ष कहता था विज्ञानात्मा जीव, जीव ही यहाँ आत्मशब्द से ग्रहण होगा, वो पूर्व पक्ष का था। तटस्थ ईश्वर विषयत्वम सुषुप्ति काल में ईश्वर होकर के जगत सृष्टि करता है, ये एकदशी का मत था। ये सब उपनिषद हो विज्ञानात्म विषयत्वम तटस्थ ईश्वर विषयत्वम निवारयन इसका वारण करता है, परिहरति सिद्धांति। अभी मुख्य सिद्धांति आ गया, अर्थात पूर्व पक्ष एक देश ये दोनों को निवारण करते हुए अभी सिद्धांति कह रहा है भाष्य में न। यहाँ से सिद्धांत ग्रंथ आरंभ हुआ। मंत्र ब्राह्मण वादेभ्य तस्यैव प्रवेश श्रवणात्। मंत्र और ब्राह्मण ये सब में कहा गया कि तस्यैव वही जगत स्रष्टा परमात्मा तस्यैव प्रवेश जीव रूपेण प्रवेश श्रवणात्, ये सब कहा गया। कहाँ तो दिखाते हैं टीका में परस्यैव प्रवेशवादी मंत्र ब्राह्मण वादान उदाहरति। परस्यैव परमात्मन एव प्रवेश कहने स्वभाव वाला जो मंत्र ब्राह्मण प्रवेशवादी, पंद्रह नंबर टिप्पणी सिद्धांति। अच्छा प्रवेशवादी परस्यैव प्रवेशवादी मंत्र ब्राह्मण वादान उदाहरति। द सिद्धांति कहता है कि परमात्मा ही प्रवेश किया है, इसके लिए मंत्र ब्राह्मण इसे प्रमाण देते हैं। पुरश्चक्र इति प्रकृत्य, तो पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरः सपक्षी भूत्वा ये बृहदारण्यक का ये प्रथम इसी खंड का ये 2519 मंत्र है, अंतिम मंत्र, अंतिम अथवा अंतिम का पूर्व। पुरश्चक्र द्विपद, द्विपदों को बनाया, चतुष्पद को बनाया, पुरः स पक्षी भूत्वा मतलब जीव बन करके प्रवेश किया, पुरः प्रवेश पुरः आविशत पुरः स पक्षी भूत्वा। क्या नहीं है? ओह अच्छा, हाँ पुरश्चक्र चक्र होना है। वही क के नीचे एक अर्थ है चो पुरश्चक्र इति प्रकृत्य पुरह पुरुष आविशद तो यह एक मंत्र हो गया। ये तो ब्राह्मण वाक्य में बृहदारण्यक में है, बृहदारण्यक ब्राह्मण अंश में आता है, और आगे कठोपनिषद ये मंत्र भाग में है ना, ये तो वही भी ब्राह्मण भाग में, ये बृहदारण्यक। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ये वही उसका परमंत्र है। पुरश्चक्र द्विपद उसका परमंत्र है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अच्छा मंत्र दे दिया 19 मंत्र, पूर्व था 2, 5, 18, 18, 19, ये अंतिम मंत्र है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूपम रूपम बुद्धि बुद्धि प्रत्येक अंतकरण में प्रतिरूप प्रतिबिंबित तो हो गया, ये परमात्मा प्रत्येक बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हुआ। क्यों हुआ? कहते हैं तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, तो तदस्य तदस्य अर्थात स्व याथात्म्य प्रत्या प्रख्यापनाय, परमात्मा ही प्रत्येक बुद्धि में प्रतिबिंबित तो होकर के जीव बना हुआ है। क्यों? कहते हैं परमात्मा अपना जो याथात्म्य है उसको ख्यापन करवाएगा। तो किसको ख्यापन करवाएगा? कहते हैं अपने को, क्योंकि परमात्मा ये सब बुद्धि में चिदाभास रूपेण प्रवेश किया है। क्यों किया है? कहते हैं अपना याथात्म्य बताने के लिए। किसको बताएगा? कहते हैं चिदाभास को बताएगा। ये चिदाभास कौन है? कहते हैं उसी का ही रूप है। परमात्मा अपना स्वरूप को उपदेश कर रहा है कि आप परमात्मा हो, इसलिए सारे शास्त्र कहेंगे ये सब परमात्मा का लीला है। किसको उपदेश कर रहा है? कहते हैं अपने रूप को उपदेश कर रहा है। दर्पण के सामने में खड़े होके व्यक्ति कहता है वो प्रतिबिंब को, देखो आप हमसे भिन्न नहीं है, ये है हमारे शास्त्र सब लीला है। तो ये बिंब को सत्य, प्रतिबिंब को सत्य मान करके, क्यों? कहते हैं उपाधि को सत्य मान लिया, ये सब त्रुटि हो जाती है। ये बृहदारण्यक का आगे फिर सर्वाणि भूतानि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, महावाक्य उपनिषदि तैतरीय आरण्यक। तो ये सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो, ये अर्थात तैतरीय उपनिषद में नहीं है, ये तैतरीय आरण्यक। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य अर्थात नौ नंबर टिप्पणी दे दिए, कृत्वा उत्पाद्य सारे भूतों को सारे रूप, रूप अर्थात ये जो सब नाम रूप दिखते हैं उसको बना करके, धीर अर्थात धीर अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी को नहीं कहते वही ब्रह्म है। नामानि कृत्वा रूप बना दिया, फिर शब्द भी बना दिया, बना करके अभिवदन आगे व्यवहार करेगा, नाम रूप बना करके व्यवहार करता है, कौन? कहते हैं वही ब्रह्म सब लीला कर रहे हैं। इति सर्व शाखासु सहस्रसो मंत्रवादाः सृष्टिकर्तुर एव असंसारिणः शरीर प्रवेशम दर्शयन्ति। सर्व शाखासु सभी शाखा में सहस्रसो मंत्रवादाः, ये मंत्र अंश में ये सब सहस्र है। ऐसे क्या कहते हैं? सृष्टिकर्तुर एव, सृष्टिकर्ता ही असंसारी है, वही शरीर में प्रवेश किया है, ये दिखाते हैं। तथा ब्राह्मणवादा, तो ये ब्राह्मण अंश, अच्छा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। बृहदारण्यक उपनिषद में होने से बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण भाग में है बोल करके सभी मंत्र ब्राह्मण भाग का, ऐसा नहीं है। मंत्र में भी ये ब्राह्मण अंश ये मंत्र अंश ऐसे कहते हैं। ये जो मंत्र आया था असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये मंत्र अंश हैं। स्वयं आगे श्रुति ब्राह्मण अंश में उसका स्वयं व्याख्यान कर रहा है। तो मंत्र में ब्राह्मण अंश भी है और मंत्र अंश भी है। जैसे ये बृहद तैतृय उपनिषद का ब्रह्मवल्ली का प्रथम मंत्र है ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्राह्मण भाग है। ये ब्रह्मविद आपनोति परम, ये ब्रह्म क्या है, कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये मंत्र भाग है। इसी प्रकार के यहाँ अभी यह जो मंत्र अंश कह दिए बृहदारण्यक में जितना मंत्र दे दिए, आगे कहते हैं ब्राह्मण अंश में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये तैतृय में है, दो सात दो आठ होगा, ये दो आठ तत्सृष्ट्वा उसी की सृष्टि करके, अर्थात वो जो शरीर इत्यादि का सृष्टि करके, नहीं नहीं यहाँ तत् तद अर्थात तद ब्रह्म सृष्ट्वा, तो ये जगत की सृष्टि करके तद तद फिर वही ब्रह्म, वही ब्रह्म अनुप्राविशत, ब्रह्म प्रवेश किया है तैतृय। आगे ऐतरेय में स एतमेव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्यत, यह परमात्मा नाना प्रकार के शरीर बनाया, फिर लगा ना ये ठीक नहीं हुआ ये ठीक नहीं हुआ, अंतिम में मनुष्य शरीर को बनाया, फिर लगा हाँ ये ठीक है, मतलब देवता लोग कहे ये ठीक है, तो फिर अगर ये शरीर बन गया किंतु परमात्मा सोचा इसमें हम अगर प्रवेश नहीं करेगा, ये तो जड़ हुआ इसलिए प्रवेश करेगा, तो कहाँ से प्रवेश करेगा, ऊपर से करेगा नीचे से करेगा, कहते ना ना हम परमात्मा है लेकिन नीचे से प्रवेश नहीं करेगा ऊपर से प्रवेश करेगा। स एतमेव सीमानम विदार्य, इसलिए ब्रह्मरंध्र कहते हैं, एतया द्वारा प्राप्यत, उसमें शरीर में प्रवेश किया। ये हो गया ऐतरेय का। आगे छंदोग्य सेयम देवता इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी, पूरा मंत्र है। सा इयम देवता, वही परमात्मा तीसरो देवता, आगे तीन देवता को बनाया, तीसरो देवता हो गया तेज आपह और पृथ्वी, इनको देवता को अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवेन आत्मना अर्थात जीव रूप को जो आत्मा है चिदाभास, चिदाभास रूपेण प्रवेश करके कौन, वही परमात्मा। आगे कठ में है एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते और दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सर्वेशु भूतेषु सभी भूत में ये विद्यमान है, होने पर भी गूढ़ोत्मा गूढ़ है इसलिए न प्रकाशते इत्यादि, ये सब ब्राह्मण अंश में है। टीका में यत्तु अहम् ब्रह्म इति गृह्णीयातीति तत्राह, अहम् ब्रह्म इति वहाँ मंत्र वाक्य था यत्तु अहम् ब्रह्म इति न गृह्णीयात, इस प्रकार की था यत्तु अहम् ब्रह्म इति न गृह्णीयात, पूर्व पृष्ठा में विचार हो रहा था ना, अभी उसको जागृत अवस्था में कह देंगे अहम् ब्रह्मास्मि वो ग्रहण नहीं करेगा, इति गृह्णीयात इति तत्राह, या न गृह्णीयात होने से ठीक था, न गृह्णीयात है पाठ, अच्छा हाँ होना चाहिए तो न गृह्णीयात, ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोग टीका में है ना, ये तो अहम ब्रह्म इति न गृह्णीयात, न छूट गया ब्रह्म इति न गृह्णीयात, अच्छा यतु अहम् ब्रह्म इति न गृह्णीयात इति, ये एकदशी कहा था वो ग्रहण नहीं करेगा अहम् ब्रह्म इति, तो सिद्धांति उसके लिए कहता है भाष्य में सर्वश्रुतिषु, सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मणी आत्मशब्द प्रयोगात, सभी श्रुति में तो ब्रह्म में ही आत्मशब्द प्रयोग किया गया है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, तो आत्मशब्द से च प्रत्येगात्म अभिधायकत्वात्, आत्मशब्द ये प्रत्येगात्मा का ही अभिधायक है वाचक है अभिधायकत्वात, एस सर्वभूतांतरात्मा, ये सारे भूतों का अंतरात्मा है, मुंडक उपनिषद में सर्वभूतांतरात्मा इति च श्रुते है परमात्मा व्यतिरेकेण संसारिणो अभावात्, परमात्मा को छोड़ करके और कोई संसारी नहीं है, वही तो प्रवेश किया है, एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य का है, वही चैतन्य तो एक ही है, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये नृसिंह नृसिंह नृसिंह उपतापन्य, और आत्मा एव इदम सर्वम, ये भी उसी उपनिषद का, इत्यादि श्रुतिभ्यो युक्तम एव अहम् ब्रह्मास्मि इति अवधारयितुम, ये अवधारण कर सकता है, ये युक्त है। अर्थात सारे उपनिषद कहते हैं कि अर्थात जो आत्मा है, प्रत्येगात्मा है, वही ही ब्रह्म है। पूर्व पक्ष कहता है अवधारयितुं न शक्यते, सिद्धांत कहता है कि संभव है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रीकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने मद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वो प्रश्नों पर फाइल तो आया नहीं, टेलीग्राम में भेजे थे ना।